سمجھتے ہیں تو گلکیاز رو رہے گلکیاز رو رہے سیچائی منگتا بند کو ہاں ہاں بخیر لیا سر ہمارے یہاں تو چلتا ہے معاملہ چلتا ہے کابل سے چلتا ہے ساری سیکھو شراب دے رخ مانا کروا پم چی ہاں وقت چالو ہوا ہے کافی نیت کھڑی ہوئی ہر تاجر کی یہ جمے کا تیاری کی اس کو لوگ وہ جانے میں جو لوگ خوراک خاص دار ٹوٹ گئی اپنے کو پکا دی تھوڑا جو سواب جو ہے آپ پچھلی دفعہ تھوڑی دیر بیٹھے پر ناراض ہو کر چلے گئے جی لیکن ساتھ نا بے خپش کو لاڑ لے بولے جی ہاں جی خبر صحیح نہ پڑے تو بیا آخر سر کے ناشتے بیا وقت جائے کل لگا لے جائیں آخری سر کے ناشتے دیکھو مخت راش خبر بنتے نہ پوئے تو اندر بیا خیری کے خیر یہ زوخ ہوا آخر سر کے بکیل نہیں بیا کے خیر آخر سر کے بکیل محمد بن صدیل ہے اس کے دل کریم حضرت مدان تقریر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر اعمال کی کسی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے یہ معلومات کی کہ آدمی کی اصلاح کیسے ہوتی ہے آدمی کو کیسے فائدہ ہوتا ہے دینی تو اس کو کسی نے بتایا کہ آدمی نیک مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے کہتے میں ایک نیک مجلس میں چلا گیا وہاں بیٹھا میں نے بیان سنا اس سے میں دل پر اثر ہوا جب مجلس ختم ہوئی اور میں واپس آنے لگا تو راستہ چلتے چلتے اثر میرا ظاہر ہو گیا دور ہو گیا میں دوبارہ پھر میں گیا مجلس میں پھر جو ہے تو مجلس سے دل پر اثر ہوا اس طرح اثر جو ہے تو راستے میں ظاہر نہیں ہوا گھر تک پہنچا میں گھر پہنچ کر ظاہر ہو گیا دوسری بار میں گیا تیسری بار جب گیا تو دل پر اثر ہوا یہ اثر جو ہے یہ گھر پر واپس آنے پر بھی رہا اور گھر پر بھی اثر ہوا یہ اثر میرا پکا ہو گیا اس کے بعد گھر پر جتنے گناہ کے معصیت کے سامان تھے میں نے ختم کر دیے اور نئی زندگی میں نے شروع کر دی کہتے ہیں تین بار وہ تین بار عمل کرنے سے پھر فائدہ ہوا حضرت صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا اور اس بیان میں آگے ساری گیری لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں گلستان میں ہے نا ہاں جی ساری گیری لکڑیاں پڑی ہوئی تھی آگ نہیں لے رہی تھی گیری لکڑی جب ہو نا آپ آگ جلائیں آگ جلتی نہیں ہے دھواں اٹھتا ہے آنکھوں میں لگتا ہے کھانسی آتی ہے تکلیف ہوتی ہے آگ سے جو فائدہ لینا چاہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے جو نقصان ہے وہ آدمی کو حاصل ہو رہے ہیں فائدہ نہیں حاصل ہوگا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی آ کر بیٹھا, جوں بیٹھا تو سوکھی لکڑی لے کر آیا تھا, سوکھی لکڑی تھی وہ, اس کو بیٹھ سے یاد لگی, انسپاسر ہوا, اس کا دل بنا ہوا تھا, روزی اناج تھی اس کی, اس پر اثر ہوا, اور جوں اس پر اثر ہوا اس خوش لکڑی نے باقی گلیوں کو بھی جلا دیا, سب پر اثر ہوا, پوری مجلس پر دھیان کا اثر مرتب ہوا اور سب کو فائدہ ہوا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نئے مجلس تک جائیں نہ جائیں اس پر آپ کا اختیار ہے, لیکن آپ وہاں جائیں پھر آپ پر اثر نہ ہو یہ نہیں ہے, تو اثر ضرور ہوگا. خراب مجلس کو آپ جائیں یا نہ جائیں اس پر آپ کا اختیار ہے, آپ جائیں تو آپ کو کوئی یہ تو بٹھا نہیں سکتا, کھا ہی نہیں سکتا پیچھے, اور نہ جائیں تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا. یورپ کی کتنی گندی سزا ہے, گندی کتے بلی کی سزا ہے, لیکن وہاں پر بھی آپ کو زور سے کوئی نہیں پکڑتا ہے, زور سے کوئی نہیں پکڑتا. آدمی اپنا ارادہ کرتا ہے تب کچھ ہوتا ہے, اور نہ زور سے وہاں پہ یہ بروز قیامت جو ہے تو لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں تباہ کیا اور ہمیں غرق کیا, شیطان کہے گا فلا تلومونی, میرے پاس کیا ہے تو فلا تلومونی, مجھے ملامت کرو, ملومون نفسوں, ملامت کرو اپنے نفسوں, اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت کرو. یہ کتاب میں نے لکھی نا اصلاح نفس, اصلاح نفس لکھی, اور یہ اس میں ایک ہمارا سفر تھا چترال کا, تو راستے میں ہمارا قیام آیا, اس میں یہ کون سی جگہ ہی تھا چکدرا نے چمرگرا میں نا چکدرا میں جو کالج میں قیام آیا تھا, وہ تو جا گئے تھے کہ نا راستے میں قیام آیا تھا جی, اور ایک دفعہ صرف کالج کے پروگرام پر بھی گئے تھے, ہاں کالج کے پروگرام پر گئے تھے, کالج کا پروگرام تھا تھا, اس پر گئے ہم, بیان کیا رات کو, کتاب بھی اپنی اسلائی نفس کا تعارف کرایا, اس کے یہ کیڈٹ کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, اچھے آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے سوال کرنے کا, ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلائی نفس پر لکھا, نفس پر تو آپ نے بہت کچھ لکھا, شیطان پر آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے, سوال آپ کا بڑا کارآمد سوال ہے, پرانا سوال ہے, یہاں وہاں تو غور کرنے کا موقع نہیں تھا, آ کر میں نے غور کیا اس پر, پھر میں نے کہا پہلے بزرگوں کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, تو وہ کس طرح پر لکھی ہوئی ہے, دیکھا ساری جو ہے وہ اس نفس پر ہی لکھی ہوئی ہیں, جتنی کتابیں شائع ہوئی نفس پر شائع ہوئی, شیطان پر کتابیں شائع نہیں, شیطان کا جتنا تذکرہ قرآن حدیث میں آئے ہوئے ہیں ان آیتوں اور حدیثوں کی اپنے موقع پر تشریح کی ہوئی ہے, اور دس پر یہ دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ اصل رسول اور بنیاد معصیت اور گناہ میں یہ نفس انسان کا, شیطان نفس سے ترغیب دیتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, اور وسوسے سے اگر نفس اثر نہ لے تو شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا, شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ کہے گا فلاں تو لوں نہیں اور لوں مانو سکوں, تو مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو نفسوں کو, بالکل ماشاء اللہ, پھر پڑھو جی, میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا, کوئی تم پر غلبہ نہیں تھا, تو آیا اس کا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا, ہاں جی پھر پھر تم نے میری بات کو مان لیا, تو لہذا تو مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو نفسوں کو, ہاں جی پھر گناہ تم نے نفس کے لیے کیا ہے, تو نفس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں, نفس کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نفس کا مزہ ہے اور ایک مفاد ہے, یا تو کوئی مزہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے, ہاں جی یا تو کوئی مزہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے, اور یا مفاد, اب آزادی کا تو کوئی مفاد نہیں ہے نا, مزہ ہے اس کا, اور چوری کا مفاد ہے, ٹھیک ہے نا, بدکاری مزے کے لیے، چوری مفاد کے لیے. ایسے کاروبار میں جھوٹ بولنا وہ مفاد کے لیے، اور لڑائی میں قتل کرنا وہ جذبہ غضب کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کا مزہ اٹھانے کے لیے. دو باتوں پر نفس کیا جاتا ہے، مزے کے لیے جاتا ہے، مفاد کے لیے جاتا ہے. اور شیطان کی دو کمزوریاں جو ہیں وہ معلوم کی ہوئی ہیں، اس کو ترغیب دیتا ہے ان کے راستے سے. اور آدمی کی مجلس ہے تو اس میں وہ سپورٹو کردار ادا کرتی، وہ اس کو قوت بخشتی، اس کی مجلس، اس کے ساتھی، اس کے جلد پیش کے لوگ. یہاں عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ ایک ڈاکو کو پھانسی دی جانے لگی، پھانسی سے پہلے سے کہا کہ اپنا ارمان رشتے داروں سے ملاقات سے، کہا والدہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. والدہ صاحب آئی اور اس نے ہاتھ اندر کیا اس کی طرف، اس نے ہاتھ کو پکڑ کر دانتوں سے کاٹ لیا. عجیب بات ہے، آدمی مر رہا ہے اور اس وقت والدہ کی دعا دینے کی ضرورت ہے، اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو شکایت نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں پہلے دن جو معمولی چیز پنسل ربڑ چلا کر لایا تھا، اس نے مجھے حوصلہ دلایا تھا، اور وہ چیز میری جو تھی وہ مجھے آگے بڑھاتی گئی بڑھاتی گئی بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ چوری چکاری سے لے کر ڈاکہ اور قتل و غارتگری پر میں گیا، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ میں پھانسی ہو رہا ہوں. تو اس لیے میں اس سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں، اس سے ہونا انتقام لینا چاہتا ہوں. تو آدمی کتنا بے وقوف ہے کہ مزے اور مفاد کی خاطر معاشرے میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بے وقوف وہ ہے جو خراب مجلس پہ جاتے ہیں. تو اسے خواہ مخواہ اپنے لیے آپ آخرت کی جائے تو آخرت کا عذاب دنیا کی رسوائی کما رہا ہے. خراب راستوں کے، خراب تعلقات کے، میں اس کو آخر خراب نتائج نکلا کرتے ہیں، ایک دن نکلتے. آج میں آپ کو تجربے کی بات کہوں، اس کے بعد آج سے مجھ سے سننے کے بعد معاشرے میں تجربہ کریں اس کے بارے میں. آپ کسی ڈاکو چور سکے کو سفید بالوں کے ساتھ نہیں دیکھیں، سفید بالوں تو کوئی یا تو پہلے تو بتایا بچ چکا ہوگا، زندگی بدل چکا ہوگا، یا گولی سے اڑ چکا ہوگا شوٹر. اس کے بعد پر ذرا آپ لوگ غور کریں، اس کے بعد معاشرے میں دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے یا اس نے بتایا بنا ہوتا ہے، اور یا اس چھوڑنا ابھی کوئی منزل نہیں ہے. اس نے بتایا تھا کہ نہیں ایسے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے تو یہ دنیا میں انسانوں کو رکھنے کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دو طرح کے طریقے ہیں. ایک طرح کے طریقے جو ہیں وہ متقی صالحین لوگوں ہیں، یعنی کہ راحت برکت رحمت کی زندگی، مال دولت عہدہ کرسی گاڑی بنگلہ کاروبار، یہ نہیں، راحت رحمت اور برکت. تو یہ تقوی والوں کے ساتھ یہ طرح زندگی اللہ کا، اور تقوی سے خالی ہو کر آدمی مال کے پیچھے پڑ رہا ہو تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ مال دولت عہدہ کرسی، ساتھ زحمت تکلیف اور پریشانی. اس کے ساتھ اخبار کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے نا کہ ان کو دنیا کی چیزیں دیں گے، نواز بہم پھر حیات دنیا. پوری آج کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ آئے تھے دوسری آئے تھے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ لا توجب کا اموال ہوں اولاد ہوں، آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب بن جائیں، ہاں جی، کیوں تاجر نہ جائیں؟ انما یعید اللہ آئی واضح سے بہن بلایا پھر دنیا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وہ مال ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب کا ذریعہ بنے. اور یہ اولاد ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب کا ذریعہ بنے. اللہ خوش ہو کر نہیں دیا ہوا اس کے مال، سات راحت رحمت کے نہیں دیا، ہاں جی سات تکلیف رحمت کے دیا. راحت دینے کی تھوڑی دیا ہوا. تو لہذا یہ تو کوئی سمجھداری کی عقل کی بات نہیں ہے. اللہ پاک کسی پر رحم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، اس کو سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین کی. ہمارے وہ پروفیسر صاحب آپ کو یاد ہے، پروفیسر امان اللہ صاحب انجینئرنگ کے چیئر صاحب، انجینئرنگ میں میاں امان اللہ صاحب ہوتے تھے، دانش آباد میں رہتے تھے. تبلیغ والے حضرات گئے تو ان کو لے آئے بیان میں، اچھے آدمی سے بیان میں بیٹھے. جو جماعت ساتھی کا اس کا بیان ختم ہوا، نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہوں. آخر میں نے کہا جی جتنے لوگ آئے ان کی خدمت میں قرض ہے کہ اپنے آپ کو جماعت کی نماز قاضی بنا دیں، جماعت کی نماز کے نتیجے میں آپ کو آدھا دین مل جائے گا، اور جب جماعت کی نماز کے ماحول میں آئیں گے تو مسجد کا ماحول آپ کو باقی آدھا دین خود دے دے گا. امیہ صاحب نے میری یہ بات سنی، اس نے مسجد میں نماز پڑھانا شروع کر، مدینہ مسجد کا ہمارا نمازی بنا. میرا لگ خیال کہ میں توسیع کر رہا تھا، اس کا ممبر بنا، میرے ساتھ اس کا چندہ کرنا، ان کو سنبھالنا. میرا انجینئر تھا، تعمیرات کا بھی اس کا ذوق تھا، سمجھ تھی، اس کا نقشہ بنانا، اس کی کرنا، اس نے اس کا توسیع کا نقشہ اس نے میرے ساتھ بنایا ہوا ہے، کام اسی کے ساتھ کیا. اور اللہ نے اس کی برکت ہے اس کی زندگی میں تبدیلی اللہ اس کو دی. یہ صورت حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بہت آسان رکھا ہے اپنے تعلق کو عبد عرفانے کو. انسان اختیار نہیں کرتا ہے، اختیار نہیں کرتا ہے. اور کتنی زحمت ہے، تکلیف ہے، مشکلات ہیں اللہ سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں، لیکن بعض نفس سے کس کے لیے اور نفس کے ظاہری مفاد کے لیے، مزہ اور مفاد کے پیچھے جاتا ہے، حالانکہ وہ مزہ مفاد بھی سود تو حاصل ہوتا ہے، حقیقت نہیں حاصل ہوتا. سود کے مال کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اگرچہ وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو. اس کا بڑھنے ایسے جیسے مرا ہوا گدھا پھول گیا، کہ دیکھے نظر آتا ہے کہ بہت موٹا ہو گیا، لیکن سمجھدار آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ موٹا نہیں ہوا بلکہ پھٹ کر بدبو پھیلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو بازار وہ بڑھتا ہے لیکن گد میں گھٹتا ہے. آپ مثلاً عبدالغفور صاحب، میں ملازمت پایا ہوں سن 73 میں، مجھ سے حکومت نے لیے ہیں 500 روپے لے کر اپنے پاس رکھے ہیں، اور یہ جو گزرے ہیں 35 سال، اس میں اس پر جب وہ کیا کہتے ہیں اون جی بی فنڈ پر جائے تو انٹرسٹ لگاتے ہیں، وہ لگانا اور بونس لگانا اور سارا کرتے کرتے کرتے کرتے وہ 500 روپے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اب جو ہے تو بن گئے ہیں 25,000 روپے. گھر جتنا نہیں بڑھتے ہیں، کسی کو اندازہ ہے کوئی اکاؤنٹ کا مائر ہو کتنا بڑھ جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو لکھا ہے 227 لاکھ میں لیے تھے. اچھا، اور جمع کتنے سے کیے، جمع سے کتنے ہوئے تھے؟ ہاں جی، پہلے تو کافی پرافٹ. چلو اگر وہ مسئلہ کریں، فرض کریں اس نے 27 کیا کہتے ہیں 2,70,000 روپئے جمع کیے تھے، جو کے ہو گئے 27 لاکھ ہو گئے, ہاں جی تو کتنا بڑا جی, 10 گنا بڑا. ہم بتائیے 500 میرے تھے یہ ہو گئے ہیں کتنے, 25 نہ وہ 500 جو تھے یہ بن گئے کتنے جی, نہ فرق ہے 10 گنا اگر بڑا, 10 گنا سے 20 گنا سے بن گئے 40 گنا کرو جی کتنے ہو گئے جی, 20 ہو گئے جی, اس کو 45 گنا کرو جی 25 ہو گئے. اس وقت سونا جو ہے وہ 500 روپے تولا تھا, آپ کتنا ہے جی, 28,000. وہ کتنا انہوں نے کم کر کے مجھے دیا, 3,000 کم کر کے دیا. یہ یمک اللہ ربا ہے, گھٹاتے ہیں اگر یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوں. معصیت سے نفس کے مزے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں, اس میں انسان کی جان کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیا بھی آدمی بڑا سینسر رہا ہوتا ہے, بڑا ایکٹو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, اس خاص اس کی زندگی 60 سال 70 سال کے بعد ایسا کولیپس ہوتا ہے, بس کسی کام کا ہی نہیں ہوتا. شکر ٹکڑے کھانے والا وہ 90-100 سال تک چلتا ہے, آخر تک چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک. اللہ برکت نصیب ہے, انسان کیوں برکت والی زندگی کو نہیں لیتا, کیوں نہیں لیتا بوجھے دیا. اور سچ بات ہے, عام طور پر معصیت والے لوگ کہتے ہیں کہ نہ خود خود نے خود ہی مجھے نہیں لکھتی لکھنا. میرا پیک دیکھ رہے ہیں, بس دو کا خلق بھی, بچوں کا خلق بھی, تھوڑا ان کو بس لوگ بچوں کے لوگ ہیں, یہ مزے تو نہیں چکھے ہوئے. وہ خیر میڈیکل کالج میں ہمارے پروفیسر مرحوم شیر بہادر صاحب ہوتے تھے, ایک میں تھا ایک ڈاکٹر صاحب, ہم اس میں کوئی خدا نیکی بنانے کی کوشش کرتے رہے تھے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اخبار سے کھولے سی بچہ تک رہ نہیں, خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. سچ بات ہے کہ جو اللہ اللہ کرنے کا مزہ ہے وہ سے بہت افضل اوفق اعلیٰ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس سے پی لے جائیں گے تو اس سے زیادہ افق اللہ ہے, لیکن اس کو سیکھتے آج اس کے بعد اصل ہوتا ہے. یہ زندگی کا جو مزہ ہے, تقوی والی زندگی کا مزہ معصیت والی زندگی سے کہیں زیادہ ہے, ورنہ لوگ مشقتیں برداشت کر کر کے اس کو اختیار نہ کرتے. کیا خیال ہے جی, مشقتیں برداشت کر کے اس کو اختیار نہ کرتے. ایک دفعہ ہماری جماعت میں تھے تو اس میں یہ سلطان زید بن سلطان النہیان کا داماد اور وزیر مذہب بیمور آیا ہوا تھا ہمارے ساتھ تھا. تو اس میں وہ میں نے ساتھیوں سے کہا تو اس کرو فر ایشو ایشوشنے کی زندگی کو چھوڑ کر یہ آدمی آیا ہوا ہمارے ساتھ چٹائیوں پر بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر سو رہا ہے, جو کھانا تیار اس کو کھا رہا ہے, تو آخر اس کو ہم نے مجبور تو نہیں کیا نا, جبرن تو اس کو نہیں لائے ہوئے. اب آدمی کو یہاں کوئی سکون لطف شروع ہوا تب آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ نہیں ہم اس کو جبری لے کر آئے ہیں یہاں کو پکڑا ہوئے ہیں. کبھی زندگی سے زندگی میں کشش نہ ہوتی تو اس کے اندر لوگوں نے اختیار نہ کیا ہوتا. آدمی ماحول میں آنے جانے کی ہمت کرے تو اللہ پاک باقی چیزیں خود عطا فرماتے اپنے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے.